Aha. Kuba knap co wynu. Alkopoligamia.com 2014. Lecę, chwila, spadam. Yo. Bez pierdolenia, może oprócz tego intra. Nawika niezwyk fintna. To oglądałeś na filmach. Alkopoligamia to dobra firma. Yo. Wiesz o co chodzi, bo stop, teraz się nastukam. Jak mówię, że coś mi wypadło, to idę na melanż z buta. Moja makuwa struta, mówi się ma LP. Jak zwykle jointy, woda, piwo, kace i luźne refleksje. Bo palę gible, piję perłę. Rapuję tylko o tym, bo w sumie nie robię nic więcej. Ale rapuję w chuj, coraz częściej prawie nie śpię i się gubię. Więc nie powiem ci, co tak naprawdę jest szczęściem. Na bibie co weekend? To niedorzeczne. Każdy dzień jest gites, żeby podnieść poprzeczkę. To niepotrzebne, ale w tej branży swoje oberwiesz. I jak znasz konsekwencje, tym gorzej jest rzeźwieć. Myśl o końcu znów mi błyśnie wokół przez moje wzorce. Mam szkic poglądu, w którym nikt nie kontura jest konkret. Tja, bez pierdolenia, może oprócz tego intra. Jestem zakręcony przez flaszki, co je opróżniałem z gwinta. Knap to tylko kacu i joint, tak nawija. Jak tak myślisz, to zmiataj, albo pozbądź się kija. Każdy mój fan to złodziej, bo chciwie wraca do moich numerów, wiedząc, że coś może z nich wynieść. Wiesz? Aha. Czym mógłbym was powitać, jeśli nie taką 20? Co wiem, wiesz? Jak zwykle tylko jointy, woda, piwo, kace. Aha. Nic nie tracę. Nie potrzebuję na co wytłumaczać. Wiesz co mam we krwi, te chace. Nagrywam już to intro z dzieciakiem. 2014, mam siebie na kwadracie. Chwila spadam, z dzieciakiem. A ja aha. Alkopoligamia.com 2014, cuweniu. Lecę, chwila spadam. Yeah.